سورت مائدہ وش پیت نمبر آیت دے شپگم پارے دو سورت مائدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل ایک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ سورۃ مائدہ پدې کې بیان د حرامو او د حلالو مقصد د سورۃ بیان د سلورو مسلو حرام او حلال نزور الله نزور العباد او صورت لسیسیو او مخ کے اتحسی بیان شوئے اولی سکے بیان دے سلور و مسلو پینزم آیات پورے دوی میسا یو لسم آیات پورے او پائی کے بیان دو امور مسلحو ممدعو للمبلغ درې مې سال نو لسم آیات پورې او پدې کې مثال دا خلکو چاغي وعده ماته کړې چې کوم لوزونه زړه بولې ځات سره کړو ناغه مات کړو سره مې ساش پګښتم آیات پورې او پای کې مثال دا ناقزینو پر مثال د متکاسلینو چاغي سستی کړو دا اللہ دینی نه بیان کړو نه زده کړو نه خلکو ته خودلې او سستی اختیار کړو راغې حیران او پریشان دنیا کې وګرځیدا بیاش پغم ایسا پنځوستم آیات پورې وا او پدې کې جزا او سزا او تسلی وا حضرت دا چې په ظالم برهم نه کې هغه قابل چې دور ظلم یې کړو چې انتهای نه وا خپل رور وجلو دارنگی او مئیسا او پنزو سایاتا پورے او پائی کی پلیتی دا اہلی کتاب ویشپگ مئیسا پائی کی پلیتی دا اہلی کتاب پلیتی ہاں او مئیسا دا یو پنزو سنا او پنزو سمایاتا پورے او پدی کې رټنوا تهدید مؤمنانو ته په دوستۍ د اهلي کتابو چې د غلطو خلکو سره تعلق مساتي یادویم تعبیر دا غې نکېږي اتباعد عن الاغیار د اغیارو نه لری شي جدا شي چاغه د الله د دین سره تعلق نه ساتي کاغه يهودي کاغه نصارا دي ته چې لری کېږي نو تاسو لکه په وسوسه راځي چستا بای آوازی شی نبی آوازی ده ملگرتی ها سوک نئی اللہوی دا خبر مکوا زبطال دا سی خلق پیدا کم فصوف یاد اللہ بقوم یحبهم و یحبونهو ازلت علی المومنین اعزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لوم تلائم اس پروا چونکے بیا اتم ایسا یو کم شپیتم آیاتنا تردیز پوریوا پدے کے زجر رتنوا اغا علماء سوتا اغا ناکار علماء چدا اللہ دینی پتکلےو راغی ترتنه را چولم سترگی پتکلی دا اللہ دا دین دا مناحیو دا اللہ نا لولا ینها هم ربانیون والاحبارو عن قولهم الاسما واکلهم السحطا لبئس ما کانو یسنعون ولی نمانا کئی خلقا داغی بیانیو که او چاچه دا اللہ دین بیان کرے وی او علماء و امیانو اغه له ما ډیر خوراک او په ګډه بیمارکم لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم برنا او کتنبا په ګډه بیمارکما د دې زینا نهم ایسد سورت مائده وشپیت آیات نهم پار نهم ایسا دا بوزی تقریبا شپگتیا آیات پوری او پدی که دی ترغیف تبلیغ او آغا زجر سستو تا اچاغی سستی کلی وا ذکر دا پیغمبر مراد تینا اومت دی هر اومتی دی یا ایوها الرسول او پیغمبر بلغ ارسوا ما ها کتاب ما مسلا انزل الیک اچرا لگل شیطا تا دا طرف دا رفستانا چاگه دا اللہ کتابو بحل علوم وی دا اللہ کتاب مخلوق تا ارسوا چتا تا اللہ را لگلیو تبلیغ رسول دا دی کتاب دا لازمو ذکر حضرت اللہ وی بلغ ما انزل الیک من ربک ارسوا آئے کتاب چر علی گلیش ویتا تا دا طرف دا رفستانا وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ او کدا کار تا اونکا کم کار دا اللہ کتاب تے اون رساو مخلوق تا دا اللہ دین وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ نون رسولا تا ڈیوٹو اے پیغمبر اے تا دا پیغمبر حق ندے ادا کرے چھ تازما کتاب اون رساو نواغ مولیان چه زان تا حق پرس خلق وی آغا خلق چه زان تا دینی جماعتو نوی نو آغای چه دا اللہ کتاب اونرو سا نو آغا دیندار جماعتو نکی دیشی چه دا اللہ کتاب آغای تازدشوی و آغای دا اللہ کتاب اونرو سا نو تسنگ از دعوی که چه زمولای ما بسر دی غد پرکی تلنه وی والی وی او دا اللہ دی کتاب سره تعلق نو ساته دا اللہ کتاب مخلوق تنکه تو خود سر نمولا نی اللہ وی مولا آغا دے چه زما کتاب مخلوق ترسی عالم آغا دے چه مسئلہ دا توحید خلقو تا بیانی دل توی مولا آغا دے چه زما کتاب رسی مخلوق تا او صورت آل عمران کی تیرشیو اتلسم آیات گئی عالم آغا دے چه دا توحید مسئلہ آغا خلقو ترسی شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم د دې کتاب د دې مسلې بیانون کته الله عالم ویله او الله بیان خپل غږ کوي الله ویز بیان کوم زما فرشته د دې خبره بیان کوي او ټول علما د دې خبر بیان کوي چې لا اله الا هو نشره بل حاجت پر کول والا عبد دې الله نا رضا الله د توحید پیغام اور سوا چې عالم شي او د الله د کتاب بیان کا چې مولا شي ها یا فئن لم تفعل فما بلغت رسالته درز شان یا درس تا خلق نگینی درس دشتا یا درس نو کتابونو درجه ویم فنون ویم او که وی نوی دا پا درجو رد که چارت کره وی زپا آغا خلق و رد کوم چه دا اللہ کتاب او دا پیغمبر سنتی پی خودی دی نداغی درس تا نداغی رواج تا نداغی بیان شتا و کتابونو تا در درجو تا کار ویلی آلے کتا دیل پی دیزه که پیغمبر دا اللہ دانو چه درجه و رسوا دیده که داوتا نوی چه صرف و کافی او داو رسوا نرورا زما کتاب با مخلوق ترسه پیغمبر اتا ما پدی مکلف کره چه زما کتاب با مخلوق ترسه او چه زما کتاب دی اون رساو نویاد ساتا از در زما دا سن پیغمبر نی او داوی دا پا درجو نور ستی اونوشو نو پدی را منده کی چیه را دارنگی پیغمبر پدی مکلف ہو سورت نور سور پنزو سیا دا تلسم پاریو گوری تاسو قلتی اللہ واتی الرسول فان تولو فانما علیه ما حمل وعلیکم ما حملتم و تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا پیغمبر کواوری دا خلق دا تابداری دا اللہ و دا پیغمبرنا فإنما عليه ما حملا يقينا يقينا عليه پد پیغمبر باندې لازم را دا سوچ دتا حواله شوی دا تابعداري دا سوچ دې مکلف شوی پائے دتا حواله شوی دا دی پیغمبر ته کوم شي حواله حواله شوی دا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک حواله دی کتاب چې دی کتاب بیان بګه دا برسه مخلوق تا د دې مکلف دی والیکم ما حملتم او تاسو مکلف پاچ تاسو ته حواله شوی دی چې پتا سبانی منلو دی و ان تطيعوه کتاسو اومنل د پیغمبر خبره اومنلا چې د الله کتاب دعوت مرساو لتا تدو تاسو بلارو ممی تا د الله د کتاب دا الله خبره منلې وا چې دا ورسوا نزه درجه و زه علم کوم چا د علم نه انکار کله زخ پلو خپل بچو تا کتابونه ویم صرف ویم نحو ویم اصول ویم الحمدلله زخپل ما لس کالا د دې فنونو ته دولس دیالس کتابونو ومارس کړي او اسم الحمدلله خو زیات توجه زما قران او سنت ته اوس زکلا خلق پر خودي د دې خلق رواج د جوړ کړي ها مدرسه به جوړ کی غټ بورډ به جوړ کی ها او د قران خو دا خیرکم من تعلم القرآن و علمه دیکھ دا قرآن بیان دے دیکھ دا قرآن تعلیم دے او چو گوڑی نا دا قرآن صرف آغا حفظ و تلاوت زکت آغی نا خخلاصے نی آغام دا دے دا پارا کئی چه حافظان جوڑ شی جماعتون را گیر کم او پاگی میں عزت جوڑ شی چه دا جماعت عوام زمان ماتح شی او دا آغی آغا فوائد او دا آغی زکاتون و خیراتون زمان مدرسی و ماتح راجی دے دا پارا کم مقصد د الله کتاب وګورو جدا بزز د کوم او دا بز مخلوق ته رسوم حدا د الله کتاب برسه دا الله د توحید مسله مخلوق ته رسوا چې خلق خبر شي ته په دې مکلف رورا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته او کتا اون کلا کانو اون رسولتا دوٹی دو پیغاماتو زمان تا زمان دو پیغمبر حق ادا نکا او کتو اے کددا سیر سم ما بخلق ملکی نو جواب واللہ یعصمک من الناس اللہ ببچکی تال را دخلقنا اللہ بچکولو والا زیم کواجل پدی مسئلہ نو نبی علیہ السلام بخپل بسر نومل اگر اصول تکالیف سور مسائب اگر برداشت کرو او داغت ادخبل بسر مرگ نصیبو واللہ یعصمو کا من الناس اللہ با بچ گئی تال رد خلقنا یو حدیث کی رازی دا عبداللہ ابن عباس رواد دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وید نبی علیہ السلام نا تپوستو شو ایو آت من السمائی انزلتا شدو علیک اے پیغمبر کم یو آیت دا اسمانونو نا پتا سخ راغلے دے سخ آیت پایتونو دا قرآن کی پتا کم یو راغلے دے سخ آیت فقالا نو عبداللہ ابن عباس ہوئے کنتو بمنا نبی علیہ السلام ہوئے زیب منا کیوں پا آیامو دا موسم دا حج کے وجتمع المشركون العرب او طول مشرکان دا عربو جمشیو چار چار پینا زکا دا حج موسم کے خلق جمع کی گی پا منا پو گرونو باندے موسم دا حجو فنزلا انراغ پا ما بانی جبریل لوی جبریل آ ایوہ الرسول بل مانا چه تپوسو شو چه پتا کمیو سخایت دا قرآن را گلے نو پایامو دا حج کے زموجود ما نو فوراً پا ما جبریل را گئے او دا آیاتی رولو چه دا ارتو آیا بلغ ما انزل الیک من ربک چه ارسوا زما کتاب مخلوق تا نبی علیہ السلام ویس پاسی زما دا غا غنڈی سرخوا کے اندل عقبا فقلت نما وازك ايها الناس اي خلق من ينصرني على سوق ويمدادو کی زما پدیشت ان ابلغ رسالات ربي چیزه ارسوم پیغمات اخپل رب ولکم الجنت تاسو در پار جنت دیم این ای خلکو سوک با امدادو کی زما پر سولو دا دی کار کې نو تاسو در پار جنت دیم او چرا مکلا ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ وانا رسول الیکم اے خلقو آئے چنشتر بل حاجت پورا قولو والا بید اللہ نا اوزو پیغمبر امتا ستا اللہ والے گلے ما دا دو خبر لازمی دی یو دا توحید خبر منل او دیم لازم دا سنت اس خبر تفلحو و تنجحو و لکم الجنہ کامیاب بشه اخلاص بشه دا جانمنا و لکم الجنہ و تاسر و جنت دے دا آواز ما او لگاو عرب خلقو تا چاواز می او لگاو دو دے آواز سرا نبی علیہ السلام و السلام وی وما بقی آرجل ولا امت ولا عصبی الا یرمون علی بالتراب والحجارہ پاتې نشو یو سړی نه یو وینځان یو ماشوم مگر وشته به خلکو مال را په کانو په ګټو چا به په خاړو وشتم چا په ګټکو وشتم او وی به خلکو دی وشتلو سره کذاب صابیون دا نهایت دروغجن دی بدینه دی زمنګ د مشرانو دین ورانه یو سم دا خبره وی دا بدینه سره زمنګ د مشرانو دین ورانه نبی علیہ الصلات والسلام آواز توحید کوي او د خلکو سوا کاری غټری او پاغي بنولي او نبی علیہ السلام ما بوي اللهم اد قومي فانهم لا يعلمون اے الله هدایت وکسما قوم ته بشک دین پوي او الله زما امداد وک په دای باندې الله زما امداد وک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وی فجال عباس رائے حضرت عباس نبی علیہ السلام ترا نخلاص اکلم زدائے خلقنا او خلقی اوشال زمانا کہ حضرت عباس نور آگلے نو دخل کو بما سرک مروی وا پد توحید بیانولو دا اللہ دی کتاب بیانولو سرور دا سیزو نشتا ہا کپکانو وسی نکیگی خود رد و بد وسوی کیگی گنا دا جنگولو دا شرارت کولو دا لمسولو کوسوی کیگی گنا کلا با تا یو لمسی کلا با تا بل لمسی کلا با یو شرارت کئی کلا با بل خوزا اللہ دی اور سرپوشی او اللہ دی اور سزاور کی کم خلق چه شرارت جوڑے کم خلق چه دا شروع دا فساد دروازی کلاوی او آغا نمان کیگی سره دا پوینا اللہ تا خلق گوری وینی و پوییگی اور سرا اللہ تا اس رخبن معاملہ ہوکا بس چمنگ دا آغای دا شرونو دا فسادونو نبچ شو او اللہ منگ بچ کا چمنگ پل کار تا فارغیو او اللہ منگ دا آغای دا شرون نبچ ساتا واللہ یاسمو کا من الناس اللہ با بچ کئی تا لگا دا خلقونا اللہ دا منگم بچ کی واللہ یاسمو کا من الناس الله و بشکی تعالی را دخل کنا ان الله بشک الله لا عادل قوم الكافرین بشک الله توفیق نور کئی قوم کافرانو تا توفیق دا ادایت کل آیت ملاوی گی قلوا پیغمبر یا للکتاب لکتاب لستو ملاشی انیتا سپیوشی حتی تقیم التورات والانجیل تردی چجاری کئی تاسو تورات تردی چه جاری کئی تاسو تورات و انجیل خپل زمانه تورات جاری کئی تب خپل زمانه کی انجیل جاری کئی وما انزل الیکم من ربکم تفری پائے نئی تاسو پیس دن بانے تردی چه جاری کئی تقیم وما انزل الیکم من ربکم چه ادروی پابندیو کئی تاسو دا کتاب چرا لے گلے شوی تاسو تا دا طرف درفستا سنا چه تاسو سو پور دا اللہ کتاب جاری کرین رے او مولیانو تاسو پیشنے دا قرآن تعلیم بنی دا قرآن درس بنی اوقت بڑکے بیتلے رے یو خلقو تبری دا گونا منا دی قرآن نبیانے دا گو دیلہ حدیثو نبیانے مخیبه منگ پا دی بنامولو چه صرف قرآن ہوئی اوس په دې برنامه چې حدیث وي سبب ان شاء الله موږ بخاری او ابو داوود وایو نو بیا وګوره بخاری او ابو داوود مله دیله دینه زو ورکړي دا کار دې غلط او خلق دې دا نو چې الحمدلله دا نور کتابونه خاصوک بیانې قران او سنت خلق او رسول او هغه بیانول داغه ترویج کول دا هو بهترین سکارو حتا ما ان یقیمو ما انزلا تقیمو چه سو پوره تاسو زما کتاب جاری کرن دی اللہ و تاسو پیشنه تا پوسو کرن مولار و اتا پسی ساد قرآن و دا حدیث و درشتا چه دزان تا لولی القابلی که ولا یزیدن من چر زان سرا نا القابلی زی سرم زیم زی چرم خو خلق دی اغیلی کل که من دیر اغیل منکو خو هغه نه مونږ بلاسه کو دا وا مکار به اوس هغه باغ هم لاس نو شنو ولې سبو ګونه مونږ باغ سيزون باندې بیا پويګو ولا يزيد الناس لا طالبان منكم شملي کوي داسه القابن صرف زما سره زبر زمانه ملي کوي صرف ولا يزيد النا كثيرا منهم نبال خلق دې غریبانانو په بد حالت دي چې دا ولې داسې کی ولا يزيد النا كسي او کزه پویګم کله زه په هم زه خپلونه دانو القاب متاوما چې کله زما وسو شي ولا يزيد النا كثيرا منهم انزل اليك من ربك طغيان وكفر سلور په آیات مخکې دا تیر شو دا بیان او دا موږ د دې بیان کړ لیزیدن نفل ما انزل من ربک دا غیر پر فاعل کثیرن د لیزیدن مفعول اول او طغیان او کفر په اعتبار د عطف صدا د مفعول ثانی دی ولیزیدن کثیرن منهم خامخ کار کوي ډیر لرا خامخ زیات ډیر لرا د دینه سش زیات آئی کتاب چلالے گلے شوے پیغمبر اتا اتا دا طرف آتا رفستانا سول سوا کے کزوغیانو و کفر آسر کشی و کفر دیر تبیوے داخل خلق دے خوچو قرآن بیان شنو پتہ بیاد آئی بیمانے لگی فلا تا سال القوم الكافرین لکنہ بھئیو پتا کسی در باسی کلا بھلے کم یو انسان پاک دے دو گناہ نسڑیا فلا تا سات بدنامولو د پارا هاریو ملانه چه ده دین کار کئی او چه ده دین کار نکئی نو بیسو کو تاویم سنا او صورت همز آغا الزام ده بدنام آغا ویلو لکل همز دلو مزا اللذی جمع مالا وعد دهو دانوی چه ده اللہ کتاب مخلوق سنت آغا مخلوق ترسی اللہ ده منگ ده آغی ده شرونو ده جالون نبچ کی ده غلط و خلقو فلا تاسا الله خپل پریشانو مصیبتونو کې گرفتار کی چمنګ سو پریشانو مصیبتونو کې گرفتار ای فلا تاسا القوم الكافرین مخافکه تا پته باید قوم کفارو آ کفات تباکیږي والحمدلله شکریا ادا کوا ان الذين امنوا والذين هادوا والسابقون والنصارى بشکا کسان چی مانی رولو آکسان چی مانی رولو گورا ان اللذین آمنو بشکا کسان چی مانی رولو واللذین آکسان حادو چی یهودیان دی یهود دی نسوارا دی نو داغی بارک قرآن سوی ان اللذین بشکا کسان آمنو چی مانی رولو نو چی مانی رو را خوصی شو دل دا آمنون مراد دخلی مومنان مراد دی ان اللذین آمنو بشکا کسان چی مانی رو لو آکسان چی مانی رو لو پخلی آکسان حادو چی یهودیان دی یهودو آوان نسوار آکسان چی نسوار آدی آکسان چاغی پر خودلی و دین دی سالی صلاة و سلام آواغی مسماشی پا نصرانیت سرا او یهودا خلق چاغی دی موسیٰ علی سلام دین پر خودلی و آواغی مسماشی پا یهودیت سرا او سابعین دا یقوم دی پا نصواراو که دیر نرم ویناوالا دا غینا یو قول لا دی منا منا دا چانا چی ما نوڑی پا اللہ باندی نو ان اللذین آمنو واللذین هادو والصابعون والنسوارا یا یو قول لاری ان اللذین آمنو صدقو بتوحید اللہ آکسان چاہی ایمان نولو دا اللہ پا یو والی تصدیق پا توحید دا اللہ کو من چشی دا غچانا من اللذین آهادو ومن النسوارا دنسوارا سابینونا یا بدرم قول لاری ان اللذین آمنو بشکا کسان آمنو چی مان رولو پچبا بانده پچبا بانی مان نوله آکسان چه دخلی مان نوله ولم یومنو بی قلوبیم او اغی مان نده رولو پزلونو بانده زرکی مان نشتا لکه مخ که تیر شو و چه پخلی ایمان نوله ولم تؤمن قلوبهم او زرکی دا اغی مان نشتا نو یودا گویا که منافقان دی ان المنافقین یو ان الذین آمنوا ان المنافقین والذین آکسان هادو چه یودانو نصارا سابین دی یهودو چاغی زان مسمع کلے او پا یهودیت سرا پا قول دو موسیٰ علیہ السلام لکا امخ کے صورت اعراب کے برایشی یهودو تا یهود زکوی چدا دی مشران دن ترا گرزی دلو انا هدنا الی دارنگی نسوارا چاغی زانو تا نمون خودیو دا نسواراو وینا دی عیسیٰ علیہ السلام چھ مغن سواری الاللہ سوک بز منگ امدادی شید اللہ دا دین دا پارا او سابعین اغا خلق چاگئی دا عبادت کرو اغا بیدینا سابعین اوی بیدینا او سا اختلاف دا علماء پا حکم دا سابعین او کرے چھ حکم دا دی پشان دا حکم دا اہلی کتاب دے په خوراک د زبایحو او په نکاح د خود دای کې دا قول د امام ابو حنیفه رحم الله دی زکه دا یو قوم دی په بامین د نصرانیت او د يهودیت کې او د زبور للی دا زبور قائل دی او زبور للی دا یو قول له اباز وی چې سابعین په منزله د مجوس دي او د مجوس جایز نه خوراک د زبایحو او د نکاح د خود دای سره او دا قول د امام یوسف او د امام محمد رحم الله له زکه د عبادت د فرشتو کوي نو چې د فرشتو عبادت کوي نو ګویا کې حکم د دې پشان د حکم د عبادت د وور دی نو د دې وجنا هغه ځان له ذکر کا سابعون اغا عبیدینا اغا چې د فرشتو عبادت کوي اغا چې د وور عبادت کوي او دل ته ذکر نک پایات کی ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ذکر کلا چې ذکر دی ایمان په الله شو نو داخل شه په دې کې ایمان په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دیو جنا نکیږي مؤمنن بالله سو پور جد ایمان په طول او آسمانی کتابونو رول نه سو بولو چه ده پتولو انبیاء علیه مسلم بانی ایمان رولے نی پتولو زمان پا پیغمبر پاس رو سلم بانی نو گویا کی زمان آمن باللہ وما انزل علی جمیع انبیائی پوش وعمل صالحا لیو دا ان اللذین فالر توجیحات من ذکر نکو چو بیا دا خلق و ذہنون دے طرف تزی اکسر آتم تیر شو بیا نو موږ ډیر توجه کوو د پر نور خلک سره تعویلونه کوي توجیهات کوي دوه درې آیاتونه موږ چې مقصد ده شي معنا ده شي فهم ده شي او اصل د مسلې هغه جل معلوم شي د شرکیات او تردید شي ان الذين امنوا والذين هادوا بشکا کسان چې مان وروله پخله منافقان اوا کسان چې يهوديان دي اوا کسان چې بيدین دي ونسوارا کسان چې نسوارا دی چی شدا هر یو داغا چانا چی مان روڑی پا اللہ دزلنا دا زمان دا شیخ سے مانا دا چی مان روڑی پا اللہ دزلنا ولی اومیل آخر او ایمان روڑی دزلنا پور از داخر وعملا صالحا او عمل کئی نیک نیک عمل سو اے عدل فرائض چاگا فرائض ادا کئی نو فلا خوف علیہم نبوی را پدی باندے ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشی خوف او حزن خوف احادیثو کدر دیر بیان رازی نبی علیہ السلام دعا اختی اکدو دعا رازی اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن و اعوذ بکا من الجبن والبخل و اعوذ بکا من العز والکسل و اعوذ بکا من غلبت الدین و قہر الرجال خوف کی غم چپائندہ کرا روانی او حزن او غم چاگر تیر شوی یو تا ترا پیا دیگی اللہ ازو ٹھونو نا پناہ وارما اللہ منگر ازو ٹھونو غمون نا بچکا فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل تاکی اغسط وما وعدد بنی اسرائیلنا وارسلنا علیہم رسولا اور علی گریما غیتا انبیاء علیہ الصلاة والسلام کلما جاءهم رسول ارکلا چدا بغیر تا پیغمبر بما باحکامو لا تهوا انفسهم چنب غختو نفسنو داغینو فریقا یوی ڈل بدرغ جنوالیکاو دا پیغمبرانو وفریقا یقتلون او بلی ڈل بوجو پیغمبرانو لرا کلچ انبیاء علیہ السلام دلائل پیش کریو دلائل خودلی او خلق او د خپل خواهش ا خبر دا غي نه منلا نو چې وسه شوه وي انبيای وجلی او چې وسه نه شوه نو تکذیب کړي دي وسم چې حق پرس بیان کوي او دا غا ا خواهشات دا خبر نه مني نو چې وسه شوه وي هغه وجلی او چني نو تکذیب خو چرته تل نه دي دا د کارو او مخکې موږ د دې بیان کړو چې فریقن کذبو دا تکرار دے دا دوسو دا معانی و قیده دا تلخیصم دا قیده ذکر کرده دا مختصر معانیم دا ذکر کرده دا چه کلا دو جملی ذکر شی دا جملی اولانا سا ازا حضم شی دا وجه دا اکتفانا پا جملی ثانی بانی او دا جملی ثانی نسا ازا حضم شی دا وجه دا اکتفانا پا جملی اولا بانده حدیث سنات احتباء کوئی نو فریقا مفعول ذکر دے فعل حذف شوی دے پاول جملہ کے او پا کذبو پا دیم جملہ کے فعل ذکر دے مفعول حذف شوی دے اصل کے کلام دا سے دے کذبو فریقا کذبو فریقا یقتلون فریقا یقتلون فریقا اصل دا دے تکذیب کاو دے دے ویڈلے تکذیب کاو دے دے ویڈلے دا انبیاء علیہ السلام او وجل دے ویڈلے لرا وجلے ویڈلے لرا دا دے ہمیشہ کارو او دا تکرار دا پر دا استمرار دے دے ہمیشہ دا کارو چوسے شوے دے چوسے شوے دے انبیاء وجلی دی چوسے شوے دے تکذیبی کرے دے وحسبوا الا تكون فتنه فاموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله خیال کوال تا کنه آل تا خیال کوا جگل بیدیزی کنه بیا پکی لگ دا کوا را کمرا دا آو کم باز گرمی دیو نایی که خیر کده که خورک وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وحسبوا خيالكم دي كفار دي يهود الا تكون فتنه چن بشي كانت امره وحسبوا خيالكم دي گمان کړي الا تكون چن بشي دا وجل زمن انبياء لرا چن بشی فتنه فتنه عذاب واجل زمن انبیاء او تکذیب زمن انبیاء لرا فتنه عذاب خیال دا چې منګ انبیاء او تکذیب کو منګ انبیاء وجل منګ لو په دې عذاب ملاو نشي دا خیال دی غلط ته خامخا بدل سزا ملاوي فتنه فمانه دا عذاب مخې سره ولګوا وحسبو خیال او ګمان کوک دا يهود الله تكونا چې نبشي دا وجل د انبياو نبشي دا انکار او تکذیب د انبياو فتنه اعظم منګلرا منګلو په عذاب ملاو نشي کم نه چې منګل اعظم ملاو شو او یا ځان له کلام دی وحسبو خیال او ګمان کوي خلق الله تكونا فتنه چې نبوي امتحان په دای باندې فتنه په معنی د امتحان ار څوک دا خیال کوي چې په منګ به امتحان را نشي نه نه سورته عنکبوت کې چې د امتحانونو بیان راځي حسبوا الله تكون فتنه وحسبوا ان يكون الناس ان يقول لنا سورته عنکبوت وګوره تاسو سورته عنکبوت اول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خیال او گمان کئی خلق چپری بخودی شده ددی بیکارا دیو جنا چوائی دی منگی مانو لیده وهم لا يفتنون او پا دی با امتحانو نکلشی لدا خیال دی غلط دی امتحان و خامخارو رازی وحسبو اللہ تکون فتنہ خیال او گمان دا چې نبشی امتحان اسو زمنگا حاچر تا بیا مصیبتون رازی وحسبو اللہ تکون فتنہ خیال او گمان دا دے چه نبشی نبی امتحان پدائی باندے دی دا با مصیبتون قاف سالے دا اونو رسیگی دا ها خیال غلط وو ګور څنګه تا قات سالی رالا مصیبتونه ته ملاو شو نو فتنه په معنا د امتحان سره او د مصائب سره فامو وسمو لولاند شو د حقنا وسمو کالو شو د هدایتنا نه حق اوریدو او نه حق لیدا اپ وخت عیسی علی صلوات و سلام کی عیسی علی سلام ثم تاب الله عليهم بیا مهربانی وکړه الله پای باندې الله په مهربانی وکړه نبی علی صلوات و سلام او ترولګو هغه ته بیان وکړه نو ثم مو و سمو بیا لان د شو و سمو کانو شو کثیر زیاد منهم د دینا ها یا الان د کانو شو ثم امو و سمو کثیر منهم مانا دا چه میرا بانی اوگا اللہ پڑی رو دا دای باننی نو بیا داغی تو بونخ کلا مخ کی فامو و سمو لاندو کانو شو نو چه لاندو کانو شو اللہ تی مصیبتو نپور تکڑا خو فلم یتوبو تو بونخ کلا علماء مانا کی فامو لاندو شو دا حقنا وسمو کانو شو د هدایتنا الله ته مصائب او امتحانو نه پور تکړه خو فلم یتوبو خود توبه نه کلا چې توبه ثم تاب الله علیهم ربیا مهربانی وکړه الله پای باندې تاب الله الله په مهربانی وکړه ربیا غلط کارونه شروع کړه نو چې غلط کارونه شروع کړو ثم امو و ثم کثیر منهم بیا لاندو کانو شو ډیر ددینا لاندو کانو شو وګوره دا سلاند شو کانو شو چې الله به د انبیاء علیه السلام را لېګل خدای به کله باغه به خبره باندې عمل کاو دا سزا نه وګرځاو ګویا چې موږ لاندو کانو یو او پا خپل کفر او شرک باندې پاد څنګه دی بهري موجود وي واقام الكثير منهم على كفرهم پاد شو ډیر دا غینا په خپل کفر باندې والله بصير بما يعملون الله لیدون کې پا کار چ دی کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم لام فقد وقد بماضي قسميه معنا فدا کوي قسم دے کفر کړه کسانو چا وی بشک الله هو المسيح ابن مریم دے اخر کو کفر کړه چا وی حضرت عیسی علیہ السلام زید مریم دا الہ دے وګوره موجودی وی علی کتاب کفر نو کړه نو چې کفر نو کړه وی دا غی ذبیحی ذکر راوادی نو دا لام په قد او قد په ماضی ول داخله لقد کفر الذین زما د قسم الله کفر کړه وقال المسيح اوای صالح سلام یا بنی اسرائیل عبدو او بنی اسرائیل عبادتو کید الله چې زما استاد سورب دې انه من یشرک بالله یقینا شاندار چا چې شرک کو د الله سره د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق برخدار کا فقد حرم الله عليه الجنه او تاکي حرام کړ الله باغبان جنت جنت به حرام دي او مأواه النار زي دا غدور وما للظالمين من انصار او نبوې په د ظالمانو سوخم دادي عبد الله معنا دلتا بحر العلوم کوي وحد الله واطيعوا عبد الله وحد الله یو وګړی الله لرا او تابعداري وکړه د یو الله چې زما استاد سورب دی او کنه شرک موکو د الله په صفاتونو کې مثال اسلام او مریم د الله سره یې صدار کړ جنت در باندې حرام دی د چې عیسی علی السلام ته الہ ویل منشو نو په دې وخت کې دربارونو او یې کرامو ته درګاران ویل سمجھای شو دا په کفر نه دا په طریقې ولا باندې کفر دی شرک دی او دا شرک موای خیر دی کنه دا خو تعظیم کوي و چې مخلوق پنوم دی منخ تا ورکړه مخلوق پنوم دی سجدا هغه تا وکړه چې دې زموار دی دې پویږي زما په حالاتو را رسیږي او فیدا نقصان را رسي وروړه ته مشرک شوي او ته مشرک صورت نساء کې دوزه ویلو لا یغفرو او یشرک به بخنه نکي الله مشرک تا دلته وې ته مشرک باندې جنت حرام دی جنت ته نجی وقت نن مخلوق رائے مخلوق دا اللہ سره برخدار کرے رے چا منخ دے شکرانی دا غی پنمونو بانے پیش کرے سوک آغی تا آوازو نکے سوک چیلی او گران دا غی پنمونو بانے اللہ لے لقد کفر اللذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ تاکی کفر کریا کسانو چاہی وائی بیشک اللہ درہم تدریونا دیں درہم تدریونا یو عیسی علیہ السلام یو مریم یو اللہ دے ودادر خود دایان دی وما من الہ الا الہ واحد او نشتر یو حاجت بل حاجت پرکو ان کے مگر مدرگار دے کیو حاجت الہ و حاجت پرکولو تا حاجت پرکولو والے یو اللہ دے مدر مدرگاران دی یو اللہ دے وإن لم يأنچم عيسى عليه السلام مددگار نشی کې دے مریم مددگار نشی کې دے نو د دې زمانه قبرونو پیران بسنګ مددگاران جوړږي چې خلکو ته سجده کوي خلکو ته ګډاګانې کوي وإن لم ينتهوا عما يقولون او کده من نشو دا خبرونه چې وای دی کوم خبره د دې خبرونه چې الله دریم د دریو نه دی دو سر نور دی یو اللہ دی نخام خواب برسیگی آکسانو تا چو کفر کرے من هم ددینا عذاب نلیم عذاب دنناک عذاب دنناک بوتا او رسیگی کدی پاتو شو پر اخپل کفر باننے او توبه او نخلا د شرک نه د غلطو خبرونه یا صدن و عذاب تو رسیږي افلا یتوبون الی الله دی ولی توبه نو باسی الله تا توبه الله توبه سی د نسوانیت نا و استغفرونه اوله بخره نغواړي د دا وینا د شرک نه چې شرکیات وینا کوله چې الله دې اند درونه نه والله غفور الرحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان زچ دې کړی دی او توبه دې او خلا په سچا نه الله وې زبرتا معفي حکم دای اوس دا عاجزی بیان ہے جو ګورا هو عاجز مل مسیح ابن مریم الا رسول لدی حضرت عیسی علیہ السلام زوی د مریم مگر استاد پیغمبر دے قد خلت من قبل الرسل تاکہ تیر شوی مخردنا نور انبیاء علیہ السلام دل مخدیر پیغمبران تی شوی او جماعت د انبیاء و ام صدیقہ مرد د ورشتنی مور د دوا صدیقہ رشتنی همور د رشتنی وا تصدیق کړي او د الله د کتابونو یا رشتنی وا الله ته رشتنی بچي پیدا کړي او زګه حضرت جبرئیل ورته ویل انما انا رسول ربک انما انا رسول ربک دا ونګي سو تحریم کې براشي وصدقت بكلمات ربها او تصديق کړه د کل د حکمونو د خپل رب کان او د مور او بزوی یاکلان طعام چخول به طعام دا ګوره حضرت عیسی علی السلام او مور دا غې دوالو خور به طعام او سکل به کول خوراک به کول او سوچ خوراک او سکا کین وغرب کې دی شي الله لا یاکلو نو خوراک کوي او نو سکا کوي او دې به خوراک او سکا کاو یعنی حتا سلف زیرولو چې هغه محتاج دی خوراک دا رات په نسوارا او نه سارا چې تاسو هغه ته مددګاران وای نو مددګار هغه څوک کې دی چې هغه خوراک او سکا کوي او په ګډه کې پراته او دا غې نه بول جوړيږي هغه محتاج دی خوراک ته هغه محتاج دی هغه خوراک د باندې نه اوخلو ته او دسماتی ته محتاج دی خوراک ته محتاج دی نو تاسو هغه څوک مددګاران جوړوي چې هغه مراد دی کنا آزاد پر کولو د حاجت نه چاغه ځان خپل حاجت نشي پر کوله زکه خوراک توام توامو نو خریس کا کوي او بیا هغه محتاج دي په قضا حاجت کېږي تا رد پاغ نه سوارو زل ظالمانو انظر ګورا پیغمبر کیف منګم وایو چې تاسو د الله سره هغه څوک برخدار جوړوي چا خپل محتاج دي الله تا او محتاج مخلوق سورۃ انعام 14 نمبر آیات کې براشي قل فغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم على الله سره برسوک مدرګارونی سما چاغتا مرکه مخلوق تا او مخلوق او غل سو توام نشور کوله زکات توام ته محتاج نه دی انظر ګورا کیف نو بینو لهم الایات سرنګي بیانو موږ د خلکو د پاره دلایل ثم منظور بیا ګورا ان یوفکون کوم خدای والو شو د دلایلنا دلایل د کلمنی ثم بیا د والو شو وا پیغمبر اتعبدونا من دون الله آیا را مدد شوائے تاسو بید اللہ نا عبادت کوئے تاسو بید اللہ نا اتعبدونا آیا عبادت کوئے تاسو بید اللہ نا چی سال سلام دے دا مدرگارانو چواک نلری تاسو دو پارا قادر نریس تاسو دو پارا د ضرر په دنیا کې ولا نفن او ند فیدی دنیا او ناخرت کے ہاں والله هو السميع العليم او دا الله دې اوریدلو والا پویا مالک دې فایده د نقصان دنیا اخر کې هغه صرف یو الله دې هو ظاهري اسباب شته او دا هر یو سیز زموار صرف یو الله دې والله هو السميع العليم او دا الله دې اوریدلو والا پویا وا پیغمبر یا لل کتاب او ال کتاب لا تغلو فی دینکم جاته مګو په خپل دین کې غیر الحق نا مناسب مناسب نین ول جاته کې دور منصور کی علامہ سیوتی معنی کړ لا تبتدعوا فی دینکم ولا تتبعوا اهواء قوم او متابع کېږي د خواشات د قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل دا خلقو تابداري مکوي چاغي گمراه پوخا اغه گمراه اوس او وضلوا وضلوا عن سواء السبيل او گمراه دي د نغلار نه پایندکي وسم گمراه دي پوخا هم گمراه آیندکم کار د گمراهي کین گمراه قد ضلوا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل خپل او تلار معلومه نو په خوانو په گمراهي کې روانو وسم او تلار معلومه نه دان په گمراهي کې روان دي پکې اورو او وسم او ضلوا عن سواء السبيل او روان دي او آینده کېم دي گمراه دا درې لفظه غلط خلق پلم گمراه دی اوسم پوخا او آینده کم گمراه سورت فرقان کم دا مضمون اوزا ذکر کئی قد ازللتم عبادی وزلو ازلو ازلو و ازلو علت ذکر کئی اوزا یا علت ام دا دی مسئلے بیانو حرام حرام ہوا گنی تبائی حلال تا حلال ہوا او که حلال تا حرام ہوئی او حرام ته حلال د ځان ویا ساته له پوغام گمراهي وسم گمراه انده کې مرورو گمراهي الله دې موږ د گمراهي د لارې نه وساتي او الله دې موږ په صحیح لار روان کړي د قران او په سنت باندې ګورا اغه یو آیت ترجمه زمانه اکثر پاتې کیږي ډیر خلک اغه زمونږه اوري نو اغه د وخت دی اغه زما اکثر ییر شي آیات اغه لفظي ترجمه ده آیات نمبر اوش پیتا نمبر آیت دی ستا سات نمبر آیت دی اوش پیتا او دی پس بیا منگ متصل ریاض صالحین وایو او دوار مشکاتین وایو حدانه چیز منگ درس ختم شی ٹھیک دا وقف رازی یو کتاب بل کتاب منگا آگا بیا شورو کو اوش پیتا